मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है। जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते। जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं, तेरे याद साथ है। किसी से कहूं के नहीं कहूं, ये जो दिल की बात है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पड़ती है। बस याद साथ है, तेरी जहां रहूं मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे। आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था। उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी। उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे। एक सूली गड़ जाती है, कहीं हर एक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है। कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है, कोई सब कुछ पाके भी ये मन ही मन कहता है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पड़ती है। बस याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी सच तो ये है कसूर अपना है। चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी। ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी। सच तो ये है, कसूर अपना है। यादों